दुआ के लिए काल के नारे लगाने का किया इनाम है। इसके बाद इल्तिजा का जवाब नबी अव की शफात और जन्नत का दाखला।